N'avoue jamais, jamais, jamais, jamais, jamais. N'avoue jamais que tu aimes. N'avoue jamais, jamais, jamais, oh non, jamais. N'avoue jamais que tu l'aimes. N'avoue jamais, jamais, jamais, jamais, jamais. N'avoue jamais que tu l'aimes. Prachtige nummers achter elkaar. Eén klassieker van Al Cooper, Dolly en Guy Mardel met N'avoue jamais. Goed, tijd voor de reportage van Jeroen van Gent. De economie trekt aan en er zijn weer meer mensen aan het werk, aan een baan begonnen. Vaak herintreders, opnieuw beginners, maar ook asielzoekers tegenwoordig die voor een echte baan gaan. En tegelijk zijn er ook nog heel veel vacatures open. Zou het iets voor u zijn? Een andere baan? Een nieuwe baan? Wellicht een nieuwe roeping. Wellicht om eens iets te proberen. Zo buiten uw bubbel. Welk beroep zou u nu wel eens voor een dag willen proberen? Bijvoorbeeld om te kijken of het wat voor u is. Jeroen van Gent ging de straat op met zijn blauwe microfoon. Vroeg het u. En jawel, hier zijn ze uw antwoorden. Als je klein bent, dan wil je natuurlijk straaljagerpiloot worden. Of astronaut is ook een hele goeie. Ik wilde architect worden. Dat was nou iets wat niemand begreep. En ik ben het ook niet geworden en ik loop nu op straat met de microfoon. Zou u dat willen doen? Nou ja, de vraag is, welk beroep zou u voor een dag willen uitoefenen? Geen idee. Ik ben net gestopt met werken, dus dat vind ik wel leuk. Gestopt met werken? Ja. Wat deed u ooit? Ik zat op een administratiekantoor. En had u niet toen het idee van, nou, ik zou dit of dat wel eens willen doen? Nee. Even terug. Nee? Altijd tevreden geweest? Ja. Nee. Ja. Nooit een droomberoep in het hoofd gehad? Nee. Okay. Nee, nooit geweten wat ik wilde worden, dus... Oh. Dit zou gelopen. Maar het was wel leuk werk. Het was heel leuk werk. Welk beroep zou jij wel eens voor een dag willen uitoefenen? Jij bent nog jong. Dat is een... Welk beroep? Goede vraag. Nou, ik heb altijd als droom dat ik gevechtspiloot zou willen worden. Hoe? Gevechtspiloot. Dat zou mij heel interessant en leuk lijken. Voor een dag, in ieder geval. Voor een dag, zeker. Achterin, ik weet niet of er twee zitten zijn, maar er is meestal één, maar achterin zo'n... En dan vliegen. Ja, meevliegen. In ieder geval een keer meevliegen? In ieder geval, een keer meevliegen. En het echt ook doen, dus op missies gestuurd worden? Dat zou ik ook graag willen, als ik later dat als baan krijg. Dus dat zeg maar in zo'n straaljager? Ja. Hoe kom je erop? Laten we zeggen, ik ben altijd al fan geweest van de film Top Gun. Daar is het begonnen. Van? Top Gun. Oh, juist. Oh, hey. Maar heb je niet meegemaakt toen die uitkomt, toch? In 1985? Nee, toen stond ik nog niet. Nee, ik weet het nog. Je hebt hier naar de rand gedraaid. Helemaal enthousiast van geworden. Ja. Wow. Dat is leuk. Oké. Welk beroep zou u wel eens voor een dag willen uitoefenen? Jeetje. Ja. Dat soort vragen, dat is veel moeilijker dan politiek en oorlog. Nou, zeg dat ja. Dat doen we niet. Iets met dieren zou ik wel willen uitoefenen. Dieren? Maar, ja, wat zou ik dan willen uitoefenen? Ik zou wel gewoon in een dierentuin Blijdorp of zo willen werken. Oh ja? Ja, dat lijkt me fantastisch. Nu kan het nog, dat verdwijnt allemaal een beetje, hè? Ja. Dierentuinen en zo. Iets ja, met ik hou wel van zielige dieren. Dus zielige dieren willen we weer ophelpen. Zielige dieren? Ja. Olifanten met kiespijn. Nou, zoiets, ja. Nee, maar serieus, zou je dat wel willen, ja? Ja. Kinderboerderij? Ook, nou ja, meer van zielige dieren. We hadden het van de week over en toen zei mijn man, wat als je miljoenen wint, wat ga je dan doen? Dan koop ik een stuk grond en dan ga ik alle zielige dieren opvangen en helpen. Oh. Ja, daar ben ik voor. Ja, dat kan. Ja. Nou, zit er zoveel zielige dieren dan? Nou ja. Ja? Dat is wel veel hoor in Nederland. Hmm. Zeker wel. Zwerfhonden, katten, het is hier wel veel. Ja, dat is er. Oké. Wat wil je vragen? Nou, welk beroep zou u wel eens voor een dag willen uitoefenen? Voor een dag? Ja. Ik zou wel eens een dagje willen interviewen. Ah, dit beroep? Ja. Ja? Ja, waarom niet? Ja, het zou u meteen anders doen dan ik. Dan? Ik weet het niet. Het ligt er een beetje aan wat de opdracht zal zijn, hè? Ja. Ja. Dit is lichtvoetig, maar het kan natuurlijk ook serieus. Het kan altijd serieus, ja. Dit is ook wel serieus, dit. Maar lichtvoetig zou me beter bevallen, moet ik zeggen. Ja, dit gaat goed. Welk beroep zou u wel eens voor een dag willen uitoefenen? Ja, dat is een hele goeie, want ik heb een heel leuk beroep. Oh, en, bent u al tevreden mee? Ik ben heel tevreden, ja, ik ben conciërge op school, dus ik kan me eigenlijk niet zo... Nee, god, dat is nou een leuke vraag. Nou, kapster. Kapster? Ja. Toch wel. Had misschien vroeger in het hoofd bij een opleiding of zo kapster worden... Nou, dat eigenlijk niet, maar ik weet zo gauw geen antwoord. Dus... Maar deze baan, die conciërge zijn, dat is eigenlijk misschien al gewoon de vervulling van een droom of zo. Nou ja, daar kwam ik later achter dat dat eigenlijk een hele leuke baan is, ja. Ja. Welk beroep zou u wel eens voor een dag willen uitoefenen? Voor een dag? Jeetje. Ja. Autocoureur. Ja, autocoureur? Ja. Oeh, wauw. Nou ja, dat lijkt me wel inspannend voor de actie. Goedemiddag mevrouw. Goedemiddag. Ik u wat vragen voor de radio kort. Ik heb leuke lichtvoetige vragen. Ben je niet op de juiste adres? Mijn man die gaat over de radio. Oh. Hij zit op de radio. Oh. Nou ja, maar dan komt hij ook eens een keer op de radio. Ik heb leuke lichtvoetige vragen. Geen ellende. Niet over politiek. Vertel. Nou, van die soort van man bij het hond vragen. Welk beroep zou u wel eens voor een dag willen uitoefenen? Kom je ook op de radio? Dat is moeilijk. Welk beroep zou u wel eens willen uitoefenen? Op de radio bedoel je? Nee. Gewoon over het algemeen. Oh, als dat zou kunnen. Een beroep, dat is moeilijk even, dan moet ik gaan nadenken. Ja. Wat? Graag. Het gaat moeilijk. Iets wat u nog niet gedaan heeft, wat u zegt, dat zou ik eigenlijk wel. Ik heb zoveel dingen niet gedaan, maar het komt niet in één keer in me op van wat het zal zijn. Rijn. Ja, nee, maar uw man is al op de radio kennelijk. Dus, beroep, dat is moeilijk. Ik weet niet wat ik moet kiezen. Oh, hij loopt door. Minister? Minister? Nou ja. Welk departement? Jeetje. U kunt één dag minister zijn, dan waar zou u mee komen? Gezond verstand. Ik bedoel, je denkt eens even normaal na. Neem die zo'n wereldje machten. Ik wil je, maar op de een of andere manier zijn ze toch ook alleen maar op hun eigen wijze bezig. Amerika denkt in principe hetzelfde zoals Rusland of zoals een andere grootmacht. Maar ja, of je daar iets aan kunt veranderen, zeg maar, weet ik niet. Maar op andere ideeën zo'n brengen. Ik denk dat er te veel ja-knikkers zeg maar, om dat soort mensen heen zitten. En aan de andere kant verzamelen ze natuurlijk ook dat soort mensen, want ik denk dat ze ook geen zo'n tegenspraak dulden of zo. Maar daar zou je dan meteen iets voor proberen, als minister, al is het maar één keer, één dag. Het andere geluid. Ja. Ja, hoor, ik denk dat er juist... Is wat Trump doet niet een ander geluid nu? Want dat is toch wel zo, het gaat overal dwars tegenin nu. Ja. Tegen alle... denkbare modellen. Het andere geluid. Ik bedoel, dit is toch wat we 100 jaar geleden toch ook al in deden. Dit is toch het oude verdeel en heersen van politiek. Moet een moderne geluid zijn. Een moderne menselijke geluid of zo. Nou ja, ik bedoel, we pretenderen. Ik bedoel dat we divers, inclusief en meer van het soortje termen. Waar zie je dat dan aan en aan af? Dan zou je dat natuurlijk ook zeg maar, om je heen moeten gaan bouwen. Om het andere geluid zeg maar, te moeten gaan horen. Ja, in Nederland beginnen en dan een voorbeeld voor de wereld zijn. Hebben we al gedaan op vele vlakken in Nederland, toch? Ook wel. Min of meer? Min of meer, ja. We staan wel bekend. Ja. Itemize the things you covet as you squander through your life. Bigger cars, bigger houses, term insurance for your wife. Tuesday evenings with your harlot, and on Wednesdays it's your charlatan analyst. He's high up on your list. You've got air-conditioned sinuses and dark disturbing doubt about religion. And you keep those cards and letters going out while your secretary's tempting you. Your morals are exempting you from guilt and shame. Heaven knows you're not to blame. You better take care of business, Mr. Businessman. What's your plan? Get down to business, Mr. Businessman. If you can before it's too late and you throw your life away. Did you see your children growing up today? Did you hear the music of their laughter as they set about to play? counterfeit incentive, wasting precious time and health, placing value on the worthless, disregarding priceless wealth. You can wheel and deal the best of them, steal it from the rest of them. You know the score, their ethics are a bore. 86 anesthetic crutches prop you to the top, where the smiles are all synthetic and the ulcers never stop. When they take that final inventory, yours will be the same sad story everywhere. No one will really care. No one more lonely than this rich important man. Let's have your autograph, endorse your epitaph. You better take care of business, Mr. Businessman. What's your plan? Get down to business, Mr. Businessman, if you can. Dit is De Late Avond, tot middernacht met Alfred Blokhuizen. Mooi, hè?

maar radioactieve uitslag en radioactieve jeuk. Daar bestaan er geen pillen tegen en het helpt niet wat je doet. Maar misschien wordt het morgen beter, al wordt het toch nooit goed. Maar misschien wordt het morgen beter, al wordt het toch nooit goed. Onder ons gezegd, burgers, de wereld is op en neer. Het is een vreselijke bende, vindt u ook niet, meneer? Ik zie helemaal geen strand meer tussen eb en tussen vloed. Maar misschien wordt het morgen beter, al wordt het toch nooit goed. Maar misschien wordt het morgen beter, al wordt het toch nooit goed. In het grijze verleden heb ik ze nog wel eens een keertje mogen aankondigen op een festival. Goh, dat is wel heel lang geleden hoor. Ik moet er wel eens aan denken als ik weer muziek draai van Eurythmics. Who's That Girl? Natuurlijk hier in de show. Ik noem dus Vreeswijk met misschien wordt het morgen beter, maar ach, het wordt toch nooit goed. Dat weten we allemaal wel, hè? Dat soort gedachten. Over een paar minuten gaan we praten over een tentoonstelling. 60-jarige Turkse gemeenschap in Vlaardingen. Tera Cox, onze verslaggever, gaat praten met Jorge Simelio. Hij weet er alles van. Hij is conservator van het museum in Vlaardingen. Maar we hebben eerst nog iets heel moois van Axel Rudolf Pell. Hallelujah. MUZIEK David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, and the major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah. Tied you to a kitchen chair, and she broke your throne, and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tentoonstelling 60-jarige Turkse gemeenschap in Vlaardingen. En hier aan tafel, conservator van Museum Vlaardingen. Welkom, Jorge Similio. Hallo, dankjewel. Die tentoonstelling die is er nog niet, hè? Nee, dat klopt. Het staat nog in de planning. En in welke fase van de voorbereiding zit je? Ja, we zijn nu met het concept en de inrichting bezig. Dus we zijn nog niet met aan de bouw begonnen, maar we zijn nu echt... bijna op de laatste fase waar we echt aan het kijken zijn naar de ruimte en wat komt waar. Dus dat betekent dat je al materiaal hebt? Ja, dat klopt. Grotendeels. We zijn nog steeds op zoek naar een paar dingen. Maar we weten in grote richtlijnen wat erin komt te staan. Het intrigeert mij wel, hè, want hoe kom je nou op zo'n item? Jij bent conservator. Het is fijn als er nieuwe tentoonstellingen komen, maar... Hoe verzin je die nieuwe items? Hoe kom je daarop? Nou, ik ben inderdaad sinds een klein half jaar conservator van het museum. Maar ik ben daarnaast ook stadsprogrammeur. En dat doe ik een tijdje langer. Stadsprogrammeur is oorspronkelijk een functie vanuit de theaterwereld. Die wij in het museum hebben toegepast. Doen andere musea trouwens wel. En dat betekent dat er iemand is die altijd op zoek gaat in de stad naar wat er speelt, wat de vraag is en hoe kunnen we daarop aansluiten. Wat is nou het verhaal van de gemeenschap? Hoe zijn ze in Vlaardingen gekomen? Wat hebben ze meegemaakt? En ook wat is hun bijdrage geweest aan het leven in de stad? Wordt er ook aandacht besteed aan abstracte dingen zoals bijvoorbeeld gemeenschapszin, diversiteit, misschien ook wel polarisatie? Welke ontwikkelingen heeft die gemeenschap doorgemaakt? Komt dat ook aan bod? Ja, dit project is begonnen als een eerbetoon aan de eerste generatie Turkse gastarbeiders. En dat zit er nog steeds heel erg in. Dat is eigenlijk het startpunt. Maar er is natuurlijk inmiddels meer dan 60 jaar geschiedenis van de nazatenen van de eerste mensen. Dus we probeerden eigenlijk een soort van retrospectief te doen, waar echt heel veel bij komt kijken. We werken ook met veel filmmateriaal. We hebben daarin een hele goede samenwerkingspartner. Dat heet Fatouche Productions. Het is een bedrijf die films maakt over allerlei thema's, maar ook Turkse migratie in Nederland al jaren. Daarmee hebben we ook toegang tot archiefbeelden die deels bij Beeld en Geluid zitten, maar deels bij het eigen bedrijfsarchief. Die echt van de jaren 60 tot nu al die verschillende momenten waar die Turkse gemeenschap of de Turkse gastarbeiders aan bod komen. En je ziet echt de ontwikkeling en met de mooie en ook de minder mooie kanten van die 60 jaar van integratie in Nederland, maar ook het racisme, discriminatie, al die dingen komen aan bod, maar ook heel veel mooie dingen. Dus dat is een beetje wat de leidraad van de tentoonstelling gaat vormen. En daarbij hebben we objecten en ook de verhalen van de Turkse Vlaardingers die zijn verbonden aan een specifiek persoon of een plek of een herinnering, waardoor we hopen dat echt de geschiedenis wordt vastgelegd, maar vooral de ervaringen. Ja, want ik vroeg me bijvoorbeeld af, is er ook iets dat je kan zien? Zo zag een huiskamer van de Turks gezin er toen uit en zo ziet het er nu uit. Zijn het ook dat soort dingen die je zou kunnen bekijken? Ik zou misschien niet specifiek zo, maar er zijn wel hele herkenbare objecten. Ik bedoel sfeerbepalende objecten, ja, bijvoorbeeld. Dat klopt. Ja, is mooi. Absoluut. Ik voel dat het tijd wordt voor even wat zaken te noemen. Waar is het museum inderdaad en de tentoonstelling en wanneer? Ja, dus de tentoonstelling Turkse haringkoppen is in Museum Vlaardingen te zien. We hebben nog geen openingsdatum, dus daarvoor moet u de website in de gaten houden. www.museumvlaardingen.nl Maar de tentoonstelling gaat dit najaar open in september of oktober. We gaan het in de gaten houden. Heel graag. Nou, dankjewel, Jorge Simelio, Conservator Museum Vlaardingen, voor het delen van de plannen voor de tentoonstelling 60-jarige Turkse gemeenschap, Turkse haringkoppen. Tot middernacht, de late avond. Every time I see you and I look into your eyes, there's a feeling that I get, and it's way down deep inside, girl. I've been trying to hold on, but you say that you're not sure. I just hope you realize what my heart is going through. Must this feeling go on? How long must I stand the pain? And how long must this feeling go on? for the night, waiting for the right time to come. I know all about the hurt and the problems in the past. I know why you're scared of love, 'cause you think it just won't last long. Well, I'm here to tell you what I'm saying is all true. There ain't nobody else in life that can take the place of you. How long must this feeling go on? How long must I stand the pain, and how long must this feeling go on? Waiting for the night, waiting for the right time to run. Why can't we just run away? No, run the place where we can be alone and nobody finds us. Run, can we both just run away? Must I stand the pain, and how long must this feeling go on? Waiting for the night, waiting for the right time to come. Richie, en how long? Aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Dankjewel voor je gezelschap. Dan is er weer een late avond. Dan zit hier Norbert Ketting met prachtige muziek ook weer. En natuurlijk leuke onderwerpen. Luister dan vooral weer. Ik wens je voor zo meteen wel te rusten. Mooie dromen. En als je gaat werken, blijft werken. Een hele goede wacht. En tot besluit met Bianco en More Than I Can Bear. In een van de speciale uitvoeringen. When I saw you walking down. saw you.